Hoi, we zijn live op Radio Potterpool vanavond. Oh. Van jou weet ik wel dat jij iets gaat doen, denk ik. Ja, van jou weet ik het niet. Wie ben jij? Ik ken u niet, sorry. Een goed begin van een interview. Ja. Ik ben, nou ja, maar ik doe ook nooit interviews hoor. Ik, Oh. Wat doe je dan? Ja, gewoon een beetje. Wie ben jij eigenlijk? Ik ben Hans van Radio Potterpoel. Oh. En nou ja, we gaan gewoon een beetje hallo, kijken waar het hallo leuk is. Luisteraars. Ja. Van Radio Hoi, Potterpoel. Luisteraars. Mijn naam is Gerson en ik ben te gast vandaag hier bij de nieuwe Anita. Ik ga spelen. Ja. Gerson. Liedjes zingen en. Okay. Wat doe je dan? Wat zing je dan? Wat, Eigen werk en dat is een soort van vertellend, Nederlandstalig. Ja. Ik zou mijn muziek beschrijven als een mix van country en Caraïbisch. Oké, cool. En ja, nou ja, dat. Maar ga jij wel genoeg tijd krijgen? Want het is belachelijk druk op het podium. Ik weet niet hoeveel acts. Crazy line-up! Ja, het is echt niet te gewoon. Volgens mij moet je behoorlijk je best doen om genoeg tijd te krijgen hoor vanavond. Ik zou even goed. Nee, ze hebben mij gevraagd, dus ik neem aan dat ze de tijd goed. Ik neem aan dat ze het goed hebben ingedeeld. Nou, maar ik weet dat ze stonden net er van alles te bekoksen over. Ik zou maar oppassen. Oh, ah ja, nou ja, dus moeten zij weten. Als mensen zolang ik maar betaald krijg. Spring zolang op je ik maar betaald fiets, neem de tram, kom snel naar de nieuwe Anita. Want ja, het is veel leuker om hier te zijn. Ja, jullie. Ja, met die radio. Ik bedoel, dat radioprogramma is leuk, maar het is hier echt gezellig. Hier is het echt leuk, ja. Kijk, en dat luisteren naar die geluidjes. Dat krijg je niet mee nog. Via de radio. De, nee, die joh, echte die gezelligheid kan krijg je altijd mee. Nog. Ja. Spring op de zo is dat. Want wij zijn ook nog eens heel erg aantrekkelijk. Dus. Zo is het. Ja. Dus je wilt het gewoon zien. Ja, hartstikke leuk. Tot zo. Okay, 5 dus euro. Wat ga jij doen? 5 euro's. 5 euro, ja, het is geen geld, want het is gewoon fucking top poëzie. Het is gewoon een van de allermooiste dingen van Amsterdam. Als je niet kan betalen, 5 euro, stuur me een sms. Zo is dat. Stuur me een tikkie. Ja, zelfs 5 euro. Twee mensen mogen me een tikkie. Twee mensen mogen me een tikkie sturen. Iedereen. Iedereen stuur me een tikkie voor 5 euro. Ja. Tikkies gevraagd. Tikkies gevraagd. Maar, en jij dan? Oh, sorry. Ga jij ook iets doen? Ja, ik ga ook optreden. Wat ga jij doen dan? Ja, ik ga hele heftige dingen doen, zoals altijd. Oh shit. Ja, ja, ja de vorige keer was je ook al zo bezig, hè? Wat heftig, hè? Ja. Dat heb ik al eens eerder gezien. Nou, hallo. Ja, heftig shit. Yeah. Ja. Altijd drama. En dat ga je nou weer doen. Nou, lekker dan. Het wordt gezellig vanavond. Nee, het wordt leuk. Het wordt leuk. Oh, is toch. Ja, het is altijd goed. Ja. Nee, is dit digitaal of zijn we echt in de ether? Nee, de ether is alleen voor mensen met heel veel geld. Ether is voor miljonairs. Dus wij doen internet. Zolang het er nog is, hè, want van de zomer is het over. Ja. Internetradio gaat eruit? Nee, het hele internet gaat eruit. Nou, ik kan nou het halve internet. Wat is dit nou voor conspiracy-theorie? Nee, de zon heeft een 11-jarige cyclus. Van de zonnevlammen. Nee, dit is. De zon zit deze zomer op een top. Er is eerder dit jaar is er een enorme overvloed van noorderlicht. Ken je dat? Noorderlicht. Ja, ik ken het noorderlicht. Er was heel veel noorderlicht op een gegeven moment. Ja, weet ik. Ja, dat, ja. Ik hem, dat was een zonnevlam. Dat zijn zonnevlammen. En die worden ik nog ben wat niet groter. Tegen, maar, en wat heeft dat met internet? Twee cyclussen geleden ja? Was er de Sputnik-satelliet van de Russen. Ja. Die is door een zonnevlam is die aan zijn einde gekomen. Die deed het niet meer daarna. Nee. Maar ga jij dit zo meteen vertellen aan ons op het podium? Nee, ja, ik vertel dit al maanden, maar ik voel me een beetje als in die ene film, weet je wel. Don't look up. Ja, dat is het alleen. Ja, dat snap ik dat je zo voelt. Ja, ik weet echt niet dat het gebeurt, maar het kan. Oh, het kan, ja, oké. Okay. Ja. Ik kan me nog herinneren in 2000, dat een vriendin van mij in 2011 zei, volgend jaar 2012, Redemption of Mother Earth, dan had de hele aarde... Ja. Dat is ook een soort van... Nee, oké, okay, maar dit is gewoon een dit is statistisch... Dit is nog steeds langzaam af. Het is langzaam statistisch gezien reëel mogelijk. In de 19e eeuw, toen ze nog met telegraafmachines werkten, ja. Was er ook een topjaar van de zonnedingen. En toen zijn er wereldwijd gewoon allemaal telegraafmachines in de fik gevlogen. Dat is een gedocumenteerd effect. Harrelson iets. Wil je niet ook foto's maken bij je... Ja, het interesseert je. Je moet, ja, dit is echt... Sorry.